Zaufaj dobrym radom, nie ufaj nikomu. Zaufaj dobrym radom, nie ufaj nikomu. Zaufaj dobrym radom. Złapały cię w stysku, ty siedzisz w radiowozie. Nie mówisz nikomu, nie, zdradzić jest najgorzej. Wiesz, cię pyta skąd masz, jak on się nazywa. Nie mówisz nikomu, chyba się nie dygasz. Zjeżdżasz na dołek, straszą cię wyrokiem. Nie mów nic nikomu, chroń dobry Boże. Obóz bije, że mordę w powietrzu wiszą lata. Nie mów nic nikomu, szacunek masz u brata. To jest dla mnie proste, jak 2x2. Nieugięty charakter, problemy, a w nich ja. Bądź świadom tego, może cię zabraknąć. Ja będę bogaty, albo umrę, lub nie zamkną. Cieszę się z tego, mam do kogo wrócić. Nie mogą mieć dowodów, wiesz, nie jesteś głupi. Pieniądz ręce brudzi, jak ktoś jest pazerny. Na bracie wyjeb numer, to pewnie straci zęby. Przejdę do błędy, zastanów się 2 razy. Bo musisz kłamać w oczy, jak zabiorą sycie z chaty. Bądź gotowy, mocno biją, poczułem 2 razy. Nadal jestem sobą, mam za sobą 2 twarzy. Nie mów nic nikomu, jak złapią cię z rzeczami. Za mało chuj do dupy, jak na układ pójdziesz sami. Na przekór zakazom, nadal to samo miejsce. Odkładam i chcę więcej, a nie melać na przekręcie. Jak złapały cię w stysku, ty siedzisz w radiowozie. Nie mów nic nikomu, nie, zdradzić jest najgorzej. Wiesz, cię pyta skąd masz, jak on się nazywa. Nie mów nic nikomu, chyba się nie dygasz. Zjeżdżasz na dołek, straszam cię wyrokiem. Nie mów nic nikomu, chroń dobry Boże. Obóz bije, że mordę w powietrzu wiszą lata. Nie mów nic nikomu, szacunek masz u brata. Nie nauczył mnie tata, nie nauczyła mnie szkoła. Nauczyła mnie ulica i od dobrych ludzi słowa. Szczere dobre rady, nie mów nic nikomu. Przecież kurwa znasz zasady. Pamiętaj ziomuś, dyskretnie, po cichu. Krótko trzymaj mordę, nawet przy kielichu. Nigdy nie bądź billboardem. Bo jak ci ktoś coś w tajemnicy powierza, to nie po to, żeby zaraz każdy wiedział. Zaufaj dobrym radom, nie mów nic nikomu teraz. Uszy mają nawet ściany w twoim domu nieraz. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że ktoś słucha. Czasem na nieświadomce możesz zajebać z ucha. Nie jeden mi ufa, wie, że może spać spokojnie. Nie jeden nie słucha, dobrych rad nigdy nie pojmie. Nie mów nic nikomu, kurwa, jaki to jest problem. Nie mów nic nikomu, zawsze wyjdzie ci na dobre. Jak złapały cię w stysku, ty siedzisz w radiowozie. Nie mów nic nikomu, nie, zdradzić jest najgorzej. Wiesz, cię pyta skąd masz, jak on się nazywa. Nie mów nic nikomu, chyba się nie dygasz. Zjeżdżasz na dołek, straszą cię wyrokiem. Nie mów nic nikomu, chroń dobry Boże. Obóz bije, że mordę w powietrzu wiszą lata. Nie mów nic nikomu, szacunek masz u brata. Chcesz latać na ulicy, tam wkręca zarabianie. Pamiętaj, ważne jest siebie nieprzywiązywanie. Absolutnie do niczego, czego w razie lipy. Bez siły, bez ekipy, nie będziesz mógł porzucić. Czas pokazać klasę, to na kłódkę japa. Nie mów nic nikomu, nawet jak za rękę złapał. Nie mów nic nikomu, nawet jak bez wyjścia droga. Język za zębami, zapłata będzie sroga. Od kulika i od ludzi, zawsze z głową do góry. Nie sięgnął do kapury, pizdę pruje straż policja. Kurwo, nie dasz rady, to przestępcza intuicja. Być w porządku to ambicja, zysk daje ryzyko. Zawsze działka równa, ale nie ma nic za fliko. Zaufaj dobrym radom, nie lamusom, nie leszczykom. Wszystkim dobrym w interesie, miej czyste sumienie. Zdrada dobrych rani, radomskie podziemie. Jak złapały cię w stysku, ty siedzisz w radiowozie. Nie mów nic nikomu, nie, zdradzić jest najgorzej. Wiesz, cię pyta skąd masz, jak on się nazywa. Nie mów nic nikomu, chyba się nie dygasz. Zjeżdżasz na dołek, straszą cię wyrokiem. Nie mów nic nikomu, chroń dobry Boże. Obóz bije, że mordę w powietrzu wiszą lata. Nie mów nic nikomu, szacunek masz u brata. Ręka rękę myje, kurwą pętla na szyję. Za układ z policją każdy chuj w ciebie wbije. Lataj po swojemu, nie daj się zakręcić. Nie mów nic nikomu, bo nie jeden chce przekręcić. Masz patent na zarobek, dobrze dobie se wspólnika. Co w razie przypału, pomaga nie znika. Zdrada dobrych rani, tak było, jest i będzie. Szacunek dla ciebie nie sprzedałeś na komendzie. Ponadrywane uszy, poobijane pięty. Z uśmiechem na twarzy pozostałeś nieugięty. Teraz znowu zawinięty, lipa na dolinie. Prawdę mówię, byłem sam, nie wkręcić sędzinie. Życzę smartem w chłopaczynie. W braniu za 2 miechy, zajebane masz już swoje. Tylko Bóg każe za grzechy. ZDR Michałów, królewska i nieroby. Wrzucam wam na bloki ten numer hardkorowy. Jak złapały cię w stysku, ty siedzisz w radiowozie. Nie mów nic nikomu, nie, zdradzić jest najgorzej. Wiesz, cię pyta skąd masz, jak on się nazywa. Nie mów nic nikomu, chyba się nie dygasz. Zjeżdżasz na dołek, straszą cię wyrokiem. Nie mów nic nikomu, chroń dobry Boże. Obóz bije, że mordę w powietrzu wiszą lata. Nie mów nic nikomu, szacunek masz u brata.